taong isang Makata na. Mula sa Rizal ako ay isang bata na merong pinapangarap. Kay tagal kong hinanap, kay tagal kong hinabol, kay tagal kong nayakap ang aking pagkakataong marinig na lagay ang boses ko sa CD na Pilino. Libo-libong katao ang lahat ng tula ko, letrang kinabisado, pagkakantay kabado. Palad ng matamig, medyo nanginginig, hirap sa paghinga, parang sumisigit. Ganyan palagi pag hawak ay mikropono. Isipin mo, yan ay totoo. Kahit ako'y isang makatang bihasa, kaibigan isa lamang ang aking ginawa. Kaya ngarap ka, sa'y magtiwala ka. Ngarap ka, limutin ang sabi nila. Ngarap ka, sige magtiwala ka. Ngarap ka, bukas ay naroon ka. Pinabayaran nga sa tuwing ako'y aawit ng tula, pero bakit kulang parang lumunok ka ng tura? Malalakas mangon siya, makakapal ang mukha. Dinaanan ko na parang nagmumugla ng tuba. Ubod ng pait ko minsan ay hindi ko masikura. Dito ko pinagpalit ang pag-aaral. Teka muna, yan ang sabi ko, dahil gusto ko maging sikat. Usap-usapan para makabagong alamat. Pero akala ng iba, ito ay madali. Pakinggan mo ako pare, huwag kang magmadali. Naranasan mo na bang sa'yo walang kumakamay? Kasama ka sa motorcade pero walang kumakaway. Para kang gago, mikropono'y laging dispalinghado. Tumatalo na CD, sira na entablado. Di ka pinapansin kasi di ka makakanta. Pagkatapos mong umawit, bibigyan ka ng barya. Mangarap ka, sa'yo magtiwala ka. Mangarap ka, limutin ang sabi nila. Mangarap ka, sige magtiwala ka. Mangarap ka, bukas ay naroon ka na. Labi isang taon ang sa akin ay lumipas. Ngayon ay masasabi kong matamis nga ang ubas. Hindi ako doktor, lalong hindi piloto, pero dahil sa akin tula ay nasa aeroplano. Salamat sa pato, bakal kahoy sa dingding. Parangal para ang aking pangalan ay magningning. Pero sa akin may isang batang lalaki at babae na nag-aabang kung meron akong maipapadedit, maipapakain. Kanilang kinabukasan ay aking sisiguraduhin ang masagana ay aabutin. Pagamat ako'y isang kilalang nilalang, inabutin kung ako ay mag-aral na lang. Tatapusin ko ang puso na sa akin maghahatid ng tagumpay na parang meron akong bakal sa dibdib. Hindi inataplan, isipin mo naman kahit sumikat man o malaos may masasandalan. Sinasabi nila ako ang pinakamagaling, pinakamabilis, ang iba'y walang dating. Ibang klase kong sumulat para kang kinakausap. Kung merong bubuhatin, ako lang ang makakabuhat. At babago ng tingin sa mga makatang Pinoy. Pag madilim ay sumusulat ng letra nag-aapoy. Tatanggapin ko yan ang buong karangalan kung ako ang isang umawit ng mga kababayan. Mangarap ka, sa'yo magtiwala ka. Mangarap ka, limutin ang sabi nila. Mangarap ka, sige magtiwala ka. Mangarap ka, bukas ay naroon ka na. Mangarap ka, kung ikaw ay mangangarap, mangarap ng mataas. Mangarap ka, kung isang suntok na lamang ay pinakamalakas. Mangarap ka, kung ikaw ay mangangarap, mangarap ng mataas. Mangarap ka, kung isang suntok na lamang ay pinakamalakas.